लिटिल रेड इजिप्शिया, लेखक अमृतलाल नागर, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। पंडित लिटिल रेड इजिप्शिया छठे दर्जे में मेरे साथ पढ़ते थे और इसे मेरी खुशकिस्मती कहिए या बदकिस्मती कि मेरी सीट पर बैठते भी थे। हुलिया उनकी साफ थी, सिर पर 1 फुट लंबी और 3 इंच मोटी अच्छी खासी चोटी। चेहरे का रंग आबनूस से करीब करीब मिलता जुलता था और गौर से देखने पर यह मालूम हो जाता था कि अल्लाह मियाँ ने जल्दी में उनके खूबसूरत चेहरे पर हाथी की आंखें जड़ दी थीं। नाक के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि देवराज इंद्र के रथ का पहिया इत्तफाक से उस पर चल गया होगा। बहरहाल कहने का मतलब यह कि परमात्मा ने उन्हें खूबसूरत बनाने में काफ़ी मेहनत की है। मोहनलाल गंज से लखनऊ में अंग्रेज़ी पढ़ने आए थे, वर्नैक्युलर मिडिल पास कर, इसलिए हिसाब और जुग्राफिया में सच्चे तथा अंग्रेज़ी में कच्चे थे। पहले दिन जब दर्जे में कदम रखा तो लड़कों ने काफ़ी कहकहबाजी के साथ आपका स्वागत किया, बेचारे बुद्धू से खड़े रह गए। फिर सतर्क दृष्टि से इधर उधर ताक कर मेरे पास जा बैठे। पहला घंटा हिसाब का ही होता था। चूंकि मैं हिसाब में बहुत काफ़ी तेज़ था, इसलिए हिसाब पढ़ाने वाले मास्टर साहब ने मेरी बहुत काफ़ी इज्जत करके मुझे सबसे पीछे वाली सीट पर बैठने की आज्ञा दे रखी थी और मेरी काबिलियत के काफ़ी हद से कायल होने के कारण वह मुझसे कभी किसी सवाल का हल ना पूछते थे। दर्जे के और लड़के इसीलिए मेरे साथ बैठने में ज़रा हिचकते थे। मैं इत्मीनान से पूरी सीट घेर कर बैठा करता था। इजिप्शिया जी का आना मुझे इसीलिए बहुत खला, लेकिन कर ही क्या सकता था, चुपचाप बैठने को जगह दे दी। इजिप्शिया जी मेरे पास बैठे और इत्मीनान के साथ जेब से अपना बटुआ निकाला। मैं चौंका। उन्हीं दिनों मैंने भूतनाथ और चंद्रकांता संतिति पढ़ना शुरू किया था। डर हुआ कि कहीं यह तेज सिंह अय्यार के रिश्तेदार न हो। इजिप्शिया जी ने बाकायदा बटुए से पत्ती निकालकर मींजना शुरू किया। मैं ज़रा हटकर बैठ गया। फटाफट ताली पीटने की आवाज़ से पूरे दर्जे भर का ध्यान उनकी ओर खींचा। मुझे तड़ातड़ 2-3 छींकें भी आ गईं और भी घबराया। हिसाब वाले मास्टर साहब उस दिन आए न थे, इसलिए सबको पूर्ण स्वराज्य मिला हुआ था। दर्जा भर इजिप्शिया जी की यह हरकत और मेरी हालत देखकर हंस पड़ा। वह फिर बुद्धू बने, शायद उनकी समझ में यह आ ही न रहा था कि सब लोग आखिर किस बात पर हंस रहे हैं। फंकी लगाई, इत्मीनान से अपने दोनों हाथ कोट से पोंछे और निचला होंठ तंबाकू से फुलाकर अकड़कर बैठ गए। लड़के उनकी यह मुद्रा देखकर और ज़ोर से हंस पड़े। आपने मेरे कंधे पर निहायत बेतकल्लुफी के साथ हाथ रखकर झंझोड़ते हुए पूछा, हे जी, हे ई सब पंच काहे हंसत हैं। बोलते समय उनके मुंह से थूक की छींटे उड़कर मेरे मुंह पर गिरी। काफ़ी ज़ोर से गुस्सा आ गया। झुंझलाकर मैंने कहा, अलग बैठो जी। आप बिगड़ गए, कहने लगे, काहे अलग क्यों बैठे, हम कोई कोरी चमार थोड़े हैं। मैंने कहा, तुम उनसे भी गए बीते हो। उन्होंने कहा, ई न समझ लेना कि हम दिहाती हैं, तुम्हारे ऐसे 20 मनई का हम रोज चरात हैं। मैंने कहा, तो फील्ड में जाकर चर। दर्जा भर फिर जोर से हंस पड़ा। उन्हें गुस्सा आ गया, मुंह में तंबाकू और थूक काफ़ी भरा हुआ था। पिच से दीवार पर थूका, कोट की बाँह से मुंह पोंछा और बाँह चढ़ाते हुए मुझे मारने के लिए झपटे। अब आप यह समझिए कि वह उम्र और ताकत में हम सबसे काफ़ी बढ़े चढ़े थे। यह तो उनका डील डॉल और उनकी बड़ी बड़ी मूछें साफ बतला रही थीं। मुझे डर लगा कि कहीं यह मेरा कचूमर ना निकाल दें। यह तय था कि वह मुझे 2-1 हाथ करारे करारे रसीद करें कि उसी वक्त शोरगुल सुनकर हेडमास्टर साहब हमारे दर्जे में आए। उनके आते ही दर्जे में मौत का सन्नाटा छा गया था। हेडमास्टर साहब ने फिर पूछा, तुम्हारे दर्जे का मॉनिटर कौन है? मॉनिटर उठ खड़ा हुआ। हेडमास्टर साहब उससे इस शोरगुल के बारे में कैफियत तलब की। सब कुछ सुनकर उन्होंने इजिप्शिया से पूछा, व्हाट इज़ द मैटर? इजिप्शिया जी उठ खड़े हुए, बौखलाए हुए कहने लगे, जनाब ये सब लोग मुझे देहाती समझकर तंग कर रहे हैं। हेडमास्टर साहब को एक बात से सख्त चिढ़ थी। वह आमतौर पर खुद भी अंग्रेज़ी में बातचीत करते थे और हम लोगों से भी ऐसा ही करने की उम्मीद रखते थे। इजिप्शिया जी ने जब हिंदी में जवाब दिया तो वह अंग्रेज़ी में झुंझलाकर बोले, स्पीक इन इंग्लिश। इजिप्शिया जी सारी अकड़ भूल गए, चुपचाप खड़े रहे। हेडमास्टर साहब ने कहा, मेक हेस्ट। इजिप्शिया जी फिर चुप। हेडमास्टर साहब ने उनके पास आ उनकी बाह झंझोड़ते हुए कहा, स्पीक स्पीक। इजिप्शिया जी हकलाने लगे, सर सर मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता जनाब। हेडमास्टर साहब बोले, ट्राई, कोशिश करो, जो कुछ कहना हो उसे पहले हिंदी में सोचो और उसका तजुर्मा अंग्रेज़ी में करो। हाँ, नाउ फर्स्ट टेल मी व्हाट इज़ योर नेम। इजिप्शिया जी ने चुपचाप खड़े होकर मन ही मन बुदबुदाते हुए अपना सिर खुजलाना शुरू किया। हेडमास्टर साहब ने फिर पूछा। इजिप्शिया जी धीरे धीरे कोशिश कर कहने लगे, सर सर माय नेम इज़ लिटिल रेड इजिप्शिया। हेडमास्टर चक्कर में आ गए, कहने लगे, लिटिल रेड इजिप्शिया, आर यू अ क्रिश्चियन? इजिप्शिया जी ने थूक छोड़ते हुए कहा, नो नो सर, आई एम। इजिप्शिया जी एकाएक रुक गए। हेडमास्टर साहब ने पूछा, हाँ यू आर अ, स्पीक, मेक हेस्ट। इजिप्शिया जी खीसे निपोर कर हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, मास्टर साहब मुझे हिंदू की अंग्रेज़ी बता दीजिए। इजिप्शिया जी बुद्ध की तरह चुप। हेडमास्टर साहब ने कहा, सो यू आर अ हिंदू, बट योर नेम इज़ रैदर समवॉट स्ट्रेंज, मिस्टर लिटिल रेड इजिप्शिया। इजिप्शिया जी कहने लगे, सर आई एम इजिप्शिया, ब्राह्मण हिंदू। हेडमास्टर साहब चक्कर में पड़े। इस बार उन्होंने अच्छी खासी पुरानी आदत को छोड़ हिंदी में ही पूछा, ये इजिप्शिया कौन से ब्राह्मण होते हैं जी? इजिप्शिया जी ने अंग्रेज़ी में ही जवाब दिया, सर कनौजियाज विथ इजिप्शिया ब्राह्मण्स आर। अंग्रेज़ी के एमए होते हुए भी हमारे हेडमास्टर साहब इजिप्शिया जी की अंग्रेज़ी समझने में असफल रहे। उन्होंने झुंझलाकर कहा, हिंदी में कहिए, इजिप्शिया कौन ब्राह्मण होते हैं? इजिप्शिया जी ने हिंदी में उत्तर दिया, जनाब मिश्र ब्राह्मण होते हैं। हेडमास्टर साहब कहने लगे, तो आप इजिप्शिया इजिप्शिया क्या बक रहे थे? इजिप्शिया जी हकलाने लगे। हेडमास्टर साहब के दोबारा पूछने पर उन्होंने बताया, मैंने इंग्लिश ज़बान में कहा था जनाब। हेडमास्टर साहब के कान ठनके। उन्होंने अपनी मुस्कुराहट रोकते हुए पूछा, अच्छा अब अपना नाम हिंदी में बतलाइए। इजिप्शिया जी ने बताया, मेरा नाम छोटे लाल मिश्रा है जनाब। हेडमास्टर साहब ने पूछा, और इसका अंग्रेज़ी तजुर्मा क्या है? लिटिल रेड इजिप्शिया जनाब। मिस्टर छोटे लाल मिश्रा आज अंग्रेज़ी के एमए हो गए हैं, मगर अब भी जब कभी भेंट हो जाती है उन्हें मिस्टर लिटिल रेड इजिप्शिया ही कहकर संबोधन करता हूँ। पहले वह इससे चिढ़ा करते थे, लेकिन अब मुस्कुरा देते हैं।